سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله فوسم كارونا براني فوسم ميتا سما. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. كوسابان دوي ما تيسم سيان هوب كنا وين لا ด้วยม้าที่กีบเท้าของมันตีกับหินจนเกิดประกายไฟแล้วด้วยม้าที่จู่โจมศัตรูในยามเช้า ฟะอัซรนบิฮีนักอันฟะวะซัตนบิฮีจัมอา แล้วมันได้ทำให้ฝุ่นตลบฟุ้งในยามนั้นแล้วมันได้บุกเข้าไปท่ามกลางหมู่ศัตรูในยามนั้น อินนัลอินซานลิร็อบบิฮิลกานูด แท้จริงมนุษย์เป็นผู้เนรคุณต่อพระเจ้าของเขา วะอินนะฮูอะลาซาลิกะละชะฮีดูวะอินนะฮูลิฮุบบิลค็อยรละชะดีด และแท้จริงเขาได้เป็นพยานต่อการนั้นอย่างแน่นอนและแท้จริงเขามีความหวงแหนเพราะรักในทรัพย์สมบัติ อะฟะลายะอ์ลัมอิซาบุอ์ซิรมาฟิลกุบูรวะฮุศิลมาฟิสซุดูร เขาไม่รู้ดอกหรือว่าเมื่อสิ่งที่อยู่ในหลุมฝังศพถูกให้ฟื้นขึ้นมาและสิ่งที่อยู่ในหัวอกถูกเผยออก อินนะร็อบบะฮุมบิฮิมยาวมะอิซิลละคอบีร แท้จริงพระเจ้าของพวกเขาในวันนั้นทรงตระหนักในพวกเขาอย่างแน่นอน